frumos, măi țuică fiartă, să te râde lumea toată. Femeie, nu vorbi prost, toate au pe lume rost. Pruna-i lăsată de domnul ca să-mi vezelească omul. Eu spun cu vorbă bună, m-am îndrăgostit de prună. Te rog, nu mă blestema, că nu mă mai pot lăsa, măi. Bagă divorț, du-te în lume, eu rămân cu drag de prune. Când le văd că dă în pârc, deja îmi vine să cânt, măi. Și când le duc la cazan, așa să aștept un an, să curcă direct în vatră și să gust că-mi place dragă. Aici, am să beau până mormânt, cu toți dracii lângă mine, bucuros că scap de tine. Că mereu mă freci la cap, nu ești nevastă, ești drac. Asta e, nu sunt pe plac, dar ia cu pruna mă-n pat, măi. Vai de măiculița mea, beleaua e tot belea, ei spun mea, să mai stai vreun an așa, că poate m-ai sătura și-am să-ți fac bună viața, măi. Am să încerc să o dau pe vin, că de-asta beau mai puțin, că vinul îmi dă putere și ție îți fac plăcere. Mă duc, pregătesc putea, asta este viața mea, măi. Cine se naște bețiv, rămâne mereu activ, și de-o fi să mornenică, să faceți un chef cu țuică.